europejskiego wsparcia dla Ukrainy wszystkich najważniejszych i największych krajów. I uważam, że tak, to jest temat do debaty, ale uważam, że musimy o tym cały czas przywoływać. Ta wojna trwa, ona się nie skończyła. Musimy myśleć, jak pomagać Ukrainie dzisiaj i jutro. Dziękuję bardzo. Grzegorz Schetyna, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Dziękuję do zobaczenia. Bardzo. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 24 maja, minęła 9. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Prezydent Andrzej Duda będzie w Londynie zachęcał do inwestowania w Polsce. W Brukseli kolejna próba uzgodnienia 11 pakietu unijnych sankcji wobec Rosji. Z powodu ważnych wydarzeń międzynarodowych Słowacy przywracają czasowo kontrole graniczne. Odbudowa Ukrainy po zakończeniu wojny oraz kwestie dotyczące przyciągania inwestorów do Polski. To tematy, które poruszy dziś w Londynie prezydent Andrzej Duda. Drugi dzień wizyty w brytyjskiej stolicy poświęci na rozmowy ekonomiczne. Większość dzisiejszej agendy prezydenckiego kalendarza skupia się wokół spotkań i kuluarowych rozmów na forum Wall Street Journal Council of Leaders. Duże wydarzenie, które jest organizowane raz na pół roku w Stanach Zjednoczonych i w Londynie, to ponad 100-120 najbardziej zainteresowanych także inwestowaniem biznesmenów z całego świata. Pan prezydent będzie zachęcał do inwestowania w Polsce. Mówił przed spotkaniem szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej minister Marcin Przydacz. Ważną kwestią dzisiejszych rozmów będzie też sprawa odbudowy Ukrainy po zakończeniu wojny. Niedawno przywódcy G7 zdecydowali, że odbudowa będzie realizowana ze specjalnego funduszu. Polska pochwala tę inicjatywę i liczy na spory udział krajowych firm w przyszłych globalnych kontraktach. Z Londynu Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. To będzie trudna kampania wyborcza, ale liczymy na naszą wygraną. Tak mówił w programie pierwszym Polskiego Radia szef kampanii wyborczej Prawa i Sprawiedliwości Tomasz Poręba. My będziemy konkretnie i konsekwentnie realizować swoją agendę kampanijną. Mamy swój plan, chcemy go zrealizować, mamy pewne pomysły. To, co się stało 2 tygodnie temu, to jest tak naprawdę tylko początek. Proszę pamiętać, że zaczęliśmy przed świętami Bożego Narodzenia tak naprawdę pracę naszą kampanijną, wtedy, kiedy jeszcze wszyscy myśleli, że PiS już nie będzie, że przegramy. O swoich planach politycznych na jesień mówił w Trójce Grzegorz Schetyna. Podczas spotkania z szefem partii Donaldem Tuskiem wyraziłem gotowość do startu w wyborach do Sejmu, stwierdził poseł Platformy Obywatelskiej. Ja powiedziałem, że jestem do dyspozycji, chcę kandydować z Dolnego Śląska, bo czy to będzie Jelenia Góra, Legnica, czy też Wrocław, to jest mój matecznik. Tam byłem posłem przez wiele, wiele kadencji i uważam, że dzisiaj wszystkie ręce na pokład. Ja jestem do dyspozycji i będę kandydował do Sejmu. Zgodnie z ordynacją wybory parlamentarne odbędą się na przełomie października i listopada tego roku. Ich datę ogłosi prezydent na 90 dni przed upływem kadencji obecnego parlamentu. Ambasadorowie unijnych krajów wznowią dziś negocjacje w sprawie 11 pakietu sankcji wobec Rosji. Rozmowy w ubiegłym tygodniu nie przyniosły rezultatów. Niektórzy dyplomaci liczyli, że dziś uda się dojść do porozumienia, ale spotkanie ministrów spraw zagranicznych państw członkowskich w Brukseli przedwczoraj zweryfikowało te plany. Pojawiły się bowiem nowe postulaty. Lista oczekiwań pęcznieje. Komentował minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau. My sami też jesteśmy jeszcze gotowi rozszerzać tą listę chociażby sankcji indywidualnych. Polska chce wpisać na czarną listę z zakazem wjazdu do Unii i zablokowanymi aktywami w Europie osoby odpowiedzialne za prześladowania Tatarów krymskich, a także dopisać kolejne osoby za porywanie ukraińskich dzieci i wywożenie ich do Rosji na przymusowe adopcje oraz na Białoruś. Na razie zaproponowano, by sankcjami za nielegalne wywózki dzieci objąć 23 osoby. Ponadto są wciąż wątpliwości wśród niektórych krajów, czy po raz pierwszy uderzyć w Chiny za pomaganie Rosji w prowadzeniu wojny na Ukrainie. A kraje południa chcą dodatkowych informacji na temat proponowanego zakazu wpływania do unijnych portów dla tych europejskich statków, które łamią sankcje dotyczące przewozu rosyjskiej ropy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Słowacja przywraca tymczasowo kontrolę na swoich granicach. Będą obowiązywać do 8 czerwca i mają związek z organizowanymi przez naszych południowych sąsiadów wydarzeniami o charakterze międzynarodowym. Pierwszym z wydarzeń, w którym wezmą udział światowi politycy i eksperci, będzie rozpoczynająca się w poniedziałek 3-dniowa konferencja GLOBSEC w Bratysławie. Z kolei 6 czerwca w stolicy Słowacji spotkają się prezydenci bukaresztańskiej dziewiątki, czyli państw tworzących wschodnie skrzydło NATO.

summer moved on. Dzisiaj, proszę Państwa, między innymi czeka nas partyjka w szachy. Pogoda jest na razie niezła, można pograć nawet na świeżym powietrzu. Taki sposób spędzania czasu praktykuje się między innymi na Bliskim Wschodzie. Polacy mają wiele sukcesów w tej dyscyplinie. Dzisiaj sprawdzimy, skąd wzięły się figury szachowe, ale także sięgniemy do zamierzchłej historii tej gry. Oczywiście dzisiaj kolejny przystanek na szlaku zamkowo-pałacowym. W tej sprawie wybierzemy się na Śląsk, ale zbliża się także piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Nasz reporter odwiedził wielkiego polskiego astronoma. Efekty tego spotkania przedstawi nam po godzinie 11. Trójka przed południem, 13 minut po 9. Wyciągasz do mnie rękę. Jesteśmy tak podobni, że zaczynam się bać. Wiem, jakie masz intencje. Spokojnie dziś na mieście, więc próbuję ten raz. Chcę już przyjść po nas, wilków złych stwora. Nie pora na pretensje i żal. Szkli się nam w oczach, dobijmy do dna. Popusa jest silniejsza niż strach. Dlaczego teraz masz twarz jokera? Ma słodko-kwaśny smak. Są typy pod napięciem, więc wyjście jest angielskie. Nie chcę patrzeć im w twarz. Druga połowa za wolność słowa, za śmiechy, które zmienią się w płacz. Szkli się nam w oczach, więc pijmy do dna. Zobaczysz, jak zdobywa się świat. Dlaczego ręce. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. emotions in your mind. Hold me like you never lost your patience. Tell me that you love me more than hate me all the time. And you're still mine. So smoke on. Chwilę mnie nie było, proszę państwa. Po urlopie człowiek może być odrobinę zdezorientowany, ale przyjemna muzyka nam towarzyszy. Jakby tu wejść w rytm? Może państwo mają sposób na pourlopowy stan? 2 2 7 3 w tej sprawie. Myślę, że rady się przydadzą wszystkim, bo przed nami wakacje i same przyjemne momenty. 24 dzień maja i kalendarium muzyczne, które już za moment, a dzisiaj do kalendarza zajrzał Michał Grabkowski. Kalendarium muzyczne. Dzień dobry. Dziś 82 lata kończy Bob Dylan. Bob Dylan od 1964 roku wydał ponad 40 płyt i wywarł wielki wpływ na twórczość wielu zespołów, na przykład The Beatles i The Rolling Stones. Do kanonu muzyki weszły jego autorskie piosenki Blowing in the Wind, The Times They Are Changing, Knocking on Heaven's Door czy Like a Rolling Stone, którego słuchamy właśnie teraz. Dylan był też członkiem grupy The Traveling Wilburys, w której grali także Roy Orbison, Tom Petty i George Harrison. Jest laureatem Nagrody Nobla i ciągle aktywnie koncertującym muzykiem. Przyszedł na świat 24 maja w 1941 roku. Now you don't seem so proud about having to be scrounging. Like a Rolling Stone, Bob Dylan, nasz dzisiejszy solenizant. A w roku 1968 zespół The Rolling Stones wydał w Wielkiej Brytanii singiel z piosenką Jumping Jack Flash, która stała się siódmym z kolei hitem grupy w ojczyźnie. Ponoć tytułowym Jackiem był Jack Dyer, ogrodnik w domu na wsi należącym do Richardsa, gdzie muzycy komponowali materiał na nową płytę. Rok 1991 teraz, 23 dzień maja, w mieście East Troy w stanie Wisconsin zespół Guns N' Roses zagrał pierwszy koncert światowej trasy Use Your Illusion. Cała trasa liczyła 156 koncertów, a w niektórych miastach jako support wystąpiły m.in. zespoły Soundgarden, Faith No More i Skid Row. Więc teraz fragment z jednej z części Use Your Illusion. mocniejsze uderzenie na koniec kalendarium muzycznego, które dzisiaj przygotował dla Państwa Michał Grabkowski. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one goal, one golden glance of what should be. It's a kind of magic. One shot. Przed momentem, za kilka dni kolejne notowanie, a głosowanie cały czas trwa. Ten utwór znajduje się na liście przebojów Trójki. Aby oddać głos, należy wejść na stronę lpt.polskieradio.pl. A ten konkretny utwór, czyli Pet Shop Boys, na miejscu trzecim.

ferocious fish. It's all money gum, no artist anima. You're only in it now to make a mama more. Zamki, pałace, zabytkowe klasztory, to wszystko znajdziemy m.in. na Dolnym Śląsku. W naszym cyklu poznajemy bardzo często burzliwą historię obiektów. Dzisiaj pałac w Goszczu, który był jednym z najpiękniejszych obiektów. Historia nie obeszła się z nim delikatnie. Był trawiony przez pożary, a po ostatnim z nich nigdy nie zostało odbudowane. Ale ostatnio ruiny zostały poddane rewitalizacji. Trójka po królewsku. W ostatni weekend maja, a więc już za kilka dni, Dolnośląska Twardogóra będzie hucznie świętowała jedno z najważniejszych wydarzeń ostatnich lat w swojej gminie, a konkretniej uroczyste otwarcie pałacu w Goszczu. Dzięki realizacji projektu z pozyskanych funduszy norweskich, gmina Twardogóra przeprowadziła rewitalizację pałacowych ruin. W czasach swojej świetności założenie pałacowo-parkowe w Goszczu należało do najpiękniejszych na Śląsku, a dziś będziemy je, drodzy Państwo, mogli zwiedzać w formie trwałej ruiny, ale za to korzystając z wielu udogodnień, takich jak na przykład platformy widokowe. Odgruzowanie i rewitalizacja pozostałości pałacu to chyba jedno z najlepszych działań, jakie mogło spotkać to miejsce. Moim osobistym marzeniem jako osoby zakochanej w zamkach i pałacach jest to, aby właśnie w takich sytuacjach, kiedy odbudowa lub odtworzenie zabytkowych budowli jest niezwykle kosztowne obecnie, no to władze samorządowe czy też właściciele prywatni w taki sposób zabezpieczali je i przeznaczali dla turystów. No i jestem przekonany, że takie działania zwykle opłacają się z czasem, no i niezwykle dobrze odbierane są wizerunkowo. Właśnie, teraz obserwujemy pałac w Goszczu, który popadł w ruinie i został zniszczony. Jak do tego doszło? No to jeden z najsmutniejszych faktów w historii pałacu. No i co najgorsze, nie dotyczy on ostatnich miesięcy II wojny światowej, kiedy został zajęty przez wojska radzieckie. Pałac przeszedł ten trudny okres bez żadnego uszczerbku. Był okradziony przez Rosjan, a potem przez szabrowników, ale bardzo wiele elementów jego wyposażenia, no nie mówiąc o wystroju, ocalało. Niestety do świąt Bożego Narodzenia 1947 roku. Z niewiadomych przyczyn wówczas w jego murach wybuchł pożar, prawdopodobnie przez celowe podpalenie, no i od tego czasu pałac sukcesywnie popadał w ruiny. A jak długa jest cała historia samego pałacu? Historia wsi sięga już XII wieku, ale sam pałac w Goszczu powstał dopiero w latach 30. XVIII stulecia. Jego fundatorem był Henryk Leopold Reichenbach. Zresztą to właśnie ta rodzina i jego potomkowie byli właścicielami Goszcza aż do 1945 roku, kiedy to 21 stycznia hrabina Maria Luisa przekręciła duży klucz w drzwiach pałacu, zamykając za sobą swoją siedzibę, uciekając przed nadciągającymi wojskami radzieckimi. A co ciekawe, ten klucz zachował się w rodzinie do dziś i jest w ich domowym archiwum. Jak mawiał mały książę, najpiękniejsze jest niewidoczne dla oczu i to się sprawdza też w tym przypadku. Trzeba wspomnieć, że pałac uznawany był kiedyś za jedną z najpiękniejszych budowli na Śląsku. Dlaczego jest tak szczególny, że znawcy tematu ubolewają nad jego stratą? Pałac należał do najpiękniejszych nie tylko na Śląsku, ale nawet w całych ówczesnych Prusach. Była to budowla, która nie tylko należała do najpiękniejszych barokowych założeń pałacowych, ale także charakteryzowała się niezwykle rzadko spotykanym czteroskrzydłowym zespołem zbudowanym na wzór paladiański. W centrum tak zwanego entre-cour-et-jardin, pomiędzy dziedzińcem a ogrodem z języka francuskiego, powstał pałac, w którym połączone zostały najlepsze elementy habsburskiego baroku i pruskiego rokoka, co było wzorowane przedsięwzięciem ówczesnych projektantów i architektów. Pałac nie miał szczęścia, jeśli chodzi o swoją trwałość. Często nawiedzały go pożary. No bezapelacyjnie, można tak powiedzieć. O jednym już wspomnieliśmy. A swój ostateczny kształt pałac przyjął właśnie po pożarze z 1749 roku, który całkowicie go zniszczył. Nowa budowla powstawała przez kolejne 5 lat i to właśnie w tym czasie powstał ten niezwykle wyjątkowy pałac.

audycji jest PKN Orlen, sponsor rankingu Nagrody Gospodarcze Polskiego Radia. Nagrody Gospodarcze Polskiego Radia to ranking wyróżniający najszybciej rozwijające się polskie firmy i przedsiębiorstwa, które szczególnie w ostatnim trudnym czasie miały największy wpływ na rozwój krajowej gospodarki. Są one przyznawane w 5 kategoriach, mówi Wojciech Surmacz, prezes Polskiej Agencji Prasowej, pomysłodawca tych nagród. Pierwsza kategoria, przełomowe rozwiązanie, czyli nagroda dla najbardziej innowacyjnych firm w Polsce. Druga kategoria to jest Filantrop Polski, nagroda dla firm najbardziej zaangażowanych w działalność charytatywną, prospołeczną, ekologiczną, a najlepiej we wszystkich trzech obszarach. Trzecia kategoria to Skarb Narodowy, nagroda dla najlepszej spółki Skarbu Państwa. W tej kategorii pod uwagę bierzemy spółki Skarbu Państwa z najlepszymi wynikami finansowymi rok do roku. Mamy czwartą kategorię, to jest bardzo ważna kategoria, Ambasador Biznesu RP, nagroda dla firm skutecznie i ciekawie promujących polskie produkty i usługi, niekoniecznie własne, za granicą. I ostatnia kategoria, ale też bardzo ważna, to jest kategoria Dobry Zarząd. A laureatów nagród gospodarczych poznamy podczas specjalnego wydania audycji Winien i Ma 2 czerwca na antenie radiowej Trójki. W Europie funkcjonuje ponad 300 programów wsparcia zakupu rowerów elektrycznych, dzięki którym rowerzyści m.in. z Węgier, Niemiec, Austrii, Portugalii, Grecji, Chorwacji czy Norwegii mogą korzystać z dotacji wynoszących od 400 do nawet 2,5 tysiąca euro. Polskie Stowarzyszenie Rowerowe zabiega właśnie, aby rowery elektryczne zostały wpisane do ustawy o elektromobilności, mówi prezes stowarzyszenia Mateusz Pytko. Mamy taki projekt, został on już napisany. My jesteśmy w zasadzie na końcu pierwszego etapu, to jest zebrania 1000 podpisów, żeby oficjalnie projekt obywatelski trafił i został zgłoszony do marszałka Sejmu. Dwa razy więcej osób deklaruje w 2023 roku, że ma rower elektryczny, kupiło rower elektryczny, niż to było przed rokiem. Także myślę, że ten trend wreszcie zaczyna w Polsce się pojawiać. Zresztą widać to po komentarzach poszczególnych firm, które zrzeszamy, z którymi rozmawiamy, że coraz więcej osób interesuje się i kupuje rower elektryczny. Obecnie blisko połowa Polaków rozważa zakup roweru elektrycznego dla siebie albo dla kogoś z rodziny. 2/3 z tych respondentów przyznaje, że dofinansowanie znacznie pomogłoby w podjęciu decyzji o takim zakupie. Ponad 24 miliardy złotych wynoszą zaległości tak zwanego pokolenia X z tytułu nieterminowego opłacania bieżących rachunków, rat kredytów i pożyczek. Zgodnie z danymi zgromadzonymi w rejestrze dłużników BIK Info Monitor i bazie BIK, osoby w wieku od 45 do 54 lat winne są niemal co trzecią złotówkę z całej puli zaległości Polaków. Spółka Centralny Port Komunikacyjny ogłosiła przetargi na prace przygotowawcze dla projektowanych pierwszych odcinków kolei dużych prędkości, a obejmą one m.in. rozbiórki i wycinki. CPK poszukuje wykonawców, którzy przez najbliższe 8 lat w ramach umów ramowych zrealizują prace przygotowawcze przy budowie dwóch kluczowych części kolejowego Y, czyli linii Warszawa-Łódź i Łódź-Wrocław. Łącznie to ponad 340 kilometrów kolejowych tras, na których pociągi mają się rozpędzać do 250 km na godzinę. Polacy znowu kupują mieszkania. Nagłe ożywienie popytu na mieszkania powoduje jednak, że kurczy się oferta w biurach deweloperów. Po optymistycznych danych z marca kwiecień pokazał, że deweloperzy nie są w stanie z dnia na dzień uruchamiać nowych inwestycji, nawet jeśli w ich biurach wrócił normalny ruch, mówi Bartosz Turek, analityk rynku nieruchomości. W kwietniu 2023 roku deweloperzy zaczęli budować mniej niż 7 tysięcy nowych mieszkań. Wróciliśmy tym samym do słabych wyników z drugiego półrocza roku ubiegłego i początku roku bieżącego, kiedy firmy budujące mieszkania bardzo oszczędnie dozowały na rynek nowe inwestycje, rozpoczynając projekty opiewające na zaledwie kilka tysięcy mieszkań miesięcznie. Ostatnio w kwietniu deweloperzy zaczynali tak mało budów, 3 lata temu, a więc na początku epidemii, kiedy ruch na rynku mieszkaniowym zamarł na kilka tygodni, a urzędy i wielu pracowników biurowych przeszło na pracę zdalną. Prace nad uruchomieniem kolejnych inwestycji idą pełną parą, ale chwilę musi to potrwać, bo jak przypominają eksperci, plac budowy to nie piekarnia. Sponsorem audycji był PKN Orlen. Sponsor rankingu Nagrody Gospodarcze Polskiego Radia. I'm home. Czyli dobrze się dzieje. Polacy ruszyli na zakupy, jeśli chodzi o mieszkania. Szczególnie mieszkania. Dobra lokata kapitału, rowery elektryczne. Przyda się taki rower, zwłaszcza my tutaj, bo jesteśmy... Ja sama myślę o takim zakupie, ale poczekam, może aż ceny spadną, albo właśnie pojawią się te dotacje, dopłaty. Przy Skarpie Wiślanej chciałem powiedzieć, że jesteśmy. No tak, właśnie, pod górkę, zawsze wiadomo, pod górkę tutaj. No właśnie, mamy, pod górkę tak. Mamy, ale znaczy najpierw z górki, później pod górkę. Proszę Państwa, Sylwia Zadrożna przygotowała te wszystkie informacje. Trochę niepokoją mnie te długi młodego pokolenia. Wydaje się, że trzeba trochę poskromić emocje zakupowe. No, czasami tak. Dziękuję bardzo. Trzeci Polskiego Radia. There's no reason to believe she'd always be.